No to mamy piątą punktualnie na zegarach, czyli powinni Państwo mieć otwarte chociaż jedno oko teraz, bo za nami połowa pobudki z audycją Trójka Budzi oczywiście. Program realizuje dziś Grażyna Oczkowska, ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a już za chwilę na naszej antenie będzie Kaleo i on dla Państwa zagra utwór Break My Baby na początek drugiej godziny naszej wspólnej pobudki. Jeszcze miesiąc i zakończymy ten 2023 rok. 31 dni do końca roku pozostało. Dzisiaj mamy 30 listopada, czwartek. Wschód słońca pojawi się dzisiaj o 7.20, zachód o 15.28. Dzisiejsi solenizanci to Andrzej, Fryderyk, Justyna, Konstancjusz, Maura i Zbysława. No i jeśli chodzi o dzisiejsze nietypowe święta, to oczywiście mamy Andrzejki, a oprócz tego też Dzień Pamięci Wszystkich Ofiar Wojen Chemicznych, Dzień Białych Skarpetek i Dzień Przestrzeni Osobistej. Długość dnia to dzisiaj 8 godzin i 7 minut, a teraz już 10 minut po godzinie 5, koma i Spadam w Trójce. Spadam, powoli spadam, w korytarze świateł, w pomruki znaczeń. Spadam, jakby nie było całego świata.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 5. Ania Dąbrowska i czekam to przed chwilą na naszej antenie. Dla Państwa mam bardzo dobre wiadomości, bo według zapowiedzi synoptyków czeka nas dzisiaj dzień ze sporą ilością słońca, a zachmurzenie, jeśli się pojawi, to tylko i wyłącznie na Kujawach i na północnym wschodzie kraju. Dzisiaj na szczęście bez żadnych opadów ani na Kujawach, ani na północnym wschodzie kraju, ani nigdzie nie będzie ani padać deszcz, ani śnieg, więc naprawdę będzie bardzo, bardzo ładnie. Po południu termometry pokażą nam minus 3 stopnie na Mazurach i nad morzem. Około 0 stopni będzie w centrum kraju, stopień i to na plusie. Będzie na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, a nawet 3 stopnie powyżej zera pojawią się dzisiaj w Małopolsce. Na barometrach mamy dzisiaj 1007 hektopaskali. Z tego, co mówią synoptycy, biometr jest dzisiaj obojętny, ale ja mówię, że jest korzystny, dlatego że ta ilość słońca, która dziś pojawi się na naszym niebie, naprawdę wprowadzi nas na pewno w dobry humor. 26 minut po 5. do we go now? Where do we go? Trzeci Polskiego Radia. Speed.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.